فَأَنَّهُنَّ Oh, ولا أَمْ يَقُولُونَ Thank you. torno a gridare. وقال اركبوا Oh, فقال ربي إن Thank you. Oh! Thank you.

Thank you.